Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte en minister Hoekstra praten in een torentje met Iraanse Nederlanders. Die dringen aan op een hardere aanpak van de machthebbers in Iran. In dat land wordt al maanden gedemonstreerd voor vrouwenrechten en meer vrijheid. Het conflict in Oekraïne gaat niet tussen Moskou en Kiev, maar tussen Rusland en de NAVO. Een belangrijke vertrouweling van president Poetin zegt dat in een interview. Vandaag tekenden de NAVO en de Europese Unie een overeenkomst om nauwer samen te werken. Het meisje van 11 dat gisteren werd doodgeschoten in Antwerpen was het nichtje van een vermoedelijk grote drugshandelaar, meldde Belgische media. Haar huis werd gisteren onder vuur genomen, mogelijk als criminele afrekening. En de zomer van 2022 was de warmste zomer ooit gemeten in Europa. Gekeken naar het hele jaar was het in Europa het op één na warmste jaar na 2020. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Copernicus, het klimaatbureau van de Europese Commissie. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het wordt langzaam maar zeker wat drukker op de weg. De meeste vertraging heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Daar is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook op de A20 is het al wat drukker van Hoek van Holland naar Gouda. Want daar ben je ook 10 minuten langer onderweg tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. NPO Radio 1. NPO Radio 1 luistert naar jou. En Roos Abelman. Een hele goede middag en welkom bij NPO Radio 1. Luister naar jou vandaag vanuit de geboorteplaats van deze vrouw waarover deze legendarische woorden werden uitgesproken. En daar komt ze ruim onder, zeg. 2 seconden onder. 54,87. Timmertje, wat ga je doen? Ja, Timmertje, wat ga je doen? Vandaag, dit he? Is toch echt... Nou, wie kopt hem even in? Wie hoorden we hier? Ja, en welke commentator voor de bonuspunten? Frank Snoeks. Maar dat wisten wij dan weer, hè? Welkom, zeggen we tegen Hoge Zand. Het publiek neemt lekker een kopje koffie aan de bar of kopje thee... of wat er ook geserveerd wordt. De tap is volgens mij ook al open. Hartelijk welkom. Komend half uur praten we weer met veel gasten. Onder andere hier aan tafel. En we hebben het over het extremisme in deze provincie. Ja, zwaar onderwerp. Maar er is nog veel meer langsgekomen vandaag. Roos, ja. Jij bent hier alweer de hele dag. Hoe was jouw dag hier? Ja, het is dus een plek waar heel veel gebeurt, hè? Er zit hier een theater, een gemeentehuis en een bieb in... En dat betekent heel veel aanloop. Mensen lopen in en uit. En ja, laat even luisteren naar wat de mensen te vertellen hadden. En het zal geen verrassing zijn. Gaswinning en de problematiek daaromtrent, dat kwam dus ook voorbij. Eén is dat sowieso de oplossing van de aardbevingsproblematiek. Wat ons altijd opvalt, is de afstand van het westen naar het noorden is altijd groter dan van het noorden naar het westen. Maar verder ook het verbeteren tussen stad en platteland, om daar de relatie tussen te verbeteren, dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat wel fijn zou zijn voor de mensen die zelf in armoede leven, dat het dan ook een beetje besproken wordt of dat ze zich meer begrepen voelen. Ja, dat was Hoge Zand vandaag. Alle informatie over ons vindt u op nporadio1.nl/luistert naar jou. Reacties horen we graag. Gebruik daarvoor de Radio 1-app. NPO Radio 1 luistert naar jou. Ja, je kan natuurlijk donderen op zeggen dat het thema van die gaswinning voorbij komt. En dat horen we dus ook vandaag. Echt een hoofdpijndossier hier in Noord-Nederland. Maar ook bijvoorbeeld de komst van windmolenparken zorgt voor maatschappelijke onvrede. En de regio biedt daardoor ook een voedingsbodem voor anti-overheidsextremisme. En nieuwe vormen van radicaal en extreem rechts. Niet hele gezellige thema's, maar ook het aantal incidenten is de laatste tijd dan ook flink toegenomen. En daarom zitten hier aan tafel Pieter Nanninga en Leonie de Jong van de Rijksuniversiteit Groningen. Van harte welkom allebei. Dank je. Want jullie hebben hier onderzoek naar gedaan. Blijkbaar was daar reden toe. Ik zeg al, het zijn niet hele leuke thema's. Maar als ik zeg het aantal incidenten toegenomen, is dat ook echt zo, meneer Nanninga? Ja, dat klopt. Wij hebben in opdracht van de gemeente Groningen onderzocht wat er speelt op het gebied van extremisme in Noord-Nederland. En we hebben onder andere incidenten geïdentificeerd in de afgelopen jaren, in de periode vanaf 2014. En we zien in de periode vanaf 2014 een toename in het aantal incidenten. Dat gaat over hele verschillende zaken, hele verschillende soorten incidenten. Dan hebben we het bijvoorbeeld over bedreigingen van bestuurders, over het in brand steken van 5G-zendmasten, over het gooien van een brandbom in de woning van een journalist in Groningen. Dat soort incidenten, we zien daar een toename in. En dat zijn incidenten die vaak te maken hebben met vormen van ja, wat wij noemen in het rapport anti-overheidsextremisme. Ja. Dus extremisme wat voortkomt uit anti-overheidssentimenten en gevoelens van onbehagen. Ja, en mevrouw de Jong, dan denk ik meteen, is dat hier dan meer dan in de rest van Nederland? Hebben jullie daar een idee van? Ja, laten we dat meteen even nuanceren. Want Noord-Nederland is niet per se een voedingsbodem voor extremisme. Het is relatief gezien een relatief klein fenomeen. Maar de reden dat de gemeente Groningen deze opdracht gaf om het onderzoek te gaan doen, was dat de provincie zich niet echt terugvond in die nationale dreigingsbeelden die bijvoorbeeld door de NCTV en andere overheidsinstellingen gemaakt worden van het land. Ja. Waar je bijvoorbeeld ziet dat jihadisme een grote rol speelt. En het gevoel van de gemeente was, nou, volgens mij speelt hier wat anders. Misschien ziet het extremistische landschap in het noorden er wat anders uit. Dus ga dat eens onderzoeken. Ook omdat in Nederland de aanpak van extremisme vaak aan lokale overheden uitbesteed is. Maar om dat goed te kunnen doen, moet je natuurlijk ook weten wat er speelt. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om eens te gaan kijken van wat er eigenlijk in de regio speelt. Ja. En dat is niet per se meer dan in andere regio's, alleen misschien een beetje anders. Ja, maar wat maakt het dan anders? Nou, die problematiek die in het noorden speelt, dus de regio-specifieke problematiek die we net al noemden, omtrent windmolens, omtrent de aardbevingsproblematiek die net al aan bod kwam. Ja. Dat even tussendoor, van die gas, dat kennen we wel, maar van die windmolens, wat is daar precies aan de hand dan? Nou ja, dat ging specifiek om het feit dat in Drenthe en Groningen grote windmolenparken zijn aangelegd, die ook het gevoel was dat het vanuit Den Haag daar in die regio geplant werd, zonder dat de lokale overheid en ook natuurlijk de lokale bevolking daarbij betrokken was. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk dat tot onvrede zorgt bij de lokale bevolking. Ja, zijn zelfs mensen bedreigd, hè, ook? Het is best wel ver gegaan. Nou ja, en dat is natuurlijk waar wij het over hebben, is echt extremisme. Dus dan heb je het niet over breed gedragen maatschappelijk ongenoegen, maar echt over die extremistische uitingen. Dus maar wat is dat dan hier, dat dan ontstaat? Want we kennen bijvoorbeeld een vorm van rechtsextremisme, ook in de rest van het land. Ja. Die windmolens spelen, weten wij inmiddels ook, bijvoorbeeld in Overijssel en andere provincies, Flevoland bijvoorbeeld. Wat is dat dan hier? Dat dit op deze manier zich uit. Ja, ik denk aan de ene kant zien we heel duidelijk vergelijkbare ontwikkelingen als in de rest van het land. Hè. Landelijke ontwikkelingen die we ook in Noord-Nederland terugzien. Noord-Nederland is geen eiland in dat opzicht. Aan de andere kant speelt hier regio-specifieke problematiek. En we zien dat die bredere ontwikkelingen, die nationale en internationale ontwikkelingen en die regio-specifieke problematiek heel erg op elkaar ingrijpen en met elkaar te maken hebben. Okay. Dat we bijvoorbeeld heel veel overlap, wisselwerking zien tussen rechtsextremisme wat opkomt in Nederland en wat dan zich uit in relatie tot hele specifieke problemen in Noord-Nederland. Oh ja. Dus dat rechtsextremistische groeperingen bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij lokale protesten in het noorden. Ja. En is er al sprake van een homogene groep? Nee, dat is een heel diverse groep. En we hebben het in ons rapport ook over kruisbestuiving. Dus waar voorheen misschien nog echt specifieke groepen te identificeren waren, zien we nu vaak dat het een hele diverse groep is en dat je vaak wisselwerking ziet. Dat bijvoorbeeld rechtsextremisten aansluiten bij boerenprotesten. Dat je dus die verschillende groepen door elkaar heen ziet gaan. En dat maakt het natuurlijk ook zo lastig om het, om het te bestrijden. Maar zijn het wel groepen of kunnen het ook eenlingen zijn? Daarvoor waren het meestal afgebakende groepen. En nu zie je dat vaak inderdaad individuen zijn, hele losse formaties. En dat is ook een van de kenmerken van het hedendaagse extremisme. Dat het vaak echt losse formaties zijn. En wat is in jullie denken, meneer Nanninga, wanneer ga je de grens over van onvrede naar extremisme? Ja. Dat is een belangrijke vraag, want onvrede en protest mag natuurlijk gewoon. En dat is ook goed dat dat mag in Nederland. Wij hebben een definitie gehanteerd van extremisme waarbij we het hebben over buitenwettelijke handelingen. Dus buitenwettelijke vormen van protest die gedreven worden door een bepaald gedachtegoed. Dus die combinatie van buitenwettelijke handelingen en gedachtegoed staat centraal in het definiëren van extremisme. Ja, en dat staat dus nu op papier. Jullie zeiden in opdracht van de gemeente. En de vraag is dan natuurlijk, nou, en nu? Ja, dat ligt natuurlijk nu terug bij de gemeente. Ja. En die gaan ook nu samen met de politie gaan ze ook aan de slag met de aanbevelingen die we erin maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, er moet meer capaciteit komen. Er moet meer kennis opgedaan worden. Met name op het gebied van anti-overheid en die nieuwe vormen van extremisme. Ik bedoel, we weten heel veel over jihadisme, maar nog veel minder over die nieuwe vormen. En ook die kruisbestuiving. Ja. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar hebben jullie aanbevelingen kunnen doen? Want jullie kennen deze groep mensen nu. Ja. Wat we zien is dat de aanpak heel erg geënt is op het jihadisme. De aanpak is geformuleerd in een periode rond 2014... toen er veel uitreizigers waren, toen het conflict in Syrië was... toen jihadisme heel erg in de picture was. Nog steeds, hè? Bij de laatste dreigingsanalyse van de NCTV... staat jihadisme nog steeds op nummer 1. Absoluut. Op nationaal niveau wordt dat zo door de NCTV gedefinieerd. Nou, lokale overheden hadden hier en daar al het gevoel van... wij herkennen ons daar niet helemaal in Noord-Nederland. Maar die bewustwording dat in Noord-Nederland... jihadisme misschien relatief klein is, maar er wel andere dingen spelen. Wat wij dus in het rapport constateren, dat is wel iets waar ze binnen gemeenten mee aan de slag gaan. Kunnen gemeentes dat? Want dat, ik schrok daar wel een beetje van. Dat ik net hoorde van nu mevrouw de Jong van gemeenten moeten die aanpak doen. Kunnen ze dat? Zijn ze daar hiertoe in staat? Ja, over het algemeen zijn ze daar heel goed in getraind. En sinds 2014 werden echt allemaal programma's opgetuigd om extremisme te leren herkennen. Alleen is dat nog steeds heel erg op dat jihadisme gericht. Waardoor als je dat leert te zien en te herkennen... maar dan ontstaat er een soort blinde vlek tegenover andere soorten van extremisme. En dat is wat er nu gaande is in verschillende gemeenten. En je ziet ook zeker kleinere gemeenten... dat er vaak capaciteitstekorten zijn op dit gebied. Ja, we zien ook dat er een appje is binnengekomen op de Radio 1-app van Baan... Je zegt, het lijkt erop dat je het stempel extremisme moet krijgen... voor de overheid gaat kijken wat er speelt. Moeten ze niet beter luisteren naar het volk... om te voorkomen dat mensen zich ongehoord voelen en gekke dingen gaan doen? Ja, absoluut. Ik denk dat ook een van de grotere, conclusies die je kan trekken uit het rapport... dat je moet gaan kijken naar juist dat bredere gedragen maatschappelijk ongenoegen... zodat je überhaupt voorkomt dat het zover komt... dat mensen tot extremistische handelingen overgaan. Ja. Dus ik denk dat natuurlijk helemaal gelijk. Dat is nu een beetje te laat natuurlijk. Althans, voor deze groep mensen die zich nu roert, zal ik maar zeggen. Nou ja, tegelijkertijd is het denk ik ook iets om... om niet trendgevoelig, maar juist duurzaam te investeren in deze thematiek. Ja. Dus ik denk dat nooit te laat is. Nee, maar je wilt voorkomen dat de groep groter wordt. Maar ik denk als die groep eenmaal zich zo uit als extremist... ja, dan lijkt me het lastiger om die weer eventjes bij je te halen, toch? Erbij te betrekken bij de samenleving. Ja, het is inderdaad ingewikkeld. En die gevoelens van maatschappelijk onbehagen en onvrede over de overheid... die gaan diep en ver. En die zijn ook begrijpelijk. Hè? Daar kan ik me als Groninger ook wat bij voorstellen. Het is belangrijk om die te adresseren. In de eerste plaats om te zorgen dat die groep niet groter wordt. Maar in de tweede plaats ook om de mensen die nu ontevreden zijn... en die met problemen zitten, om die serieus te nemen. En daarna te luisteren. Dankjewel. Pieter Nanninga en Leonie de Jonge van de Rijksuniversiteit Groningen. NPO Radio 1, luistert naar jou. We zitten dus in het Kielzog in Hoge Zand. En de hele dag komen hier alle mensen naartoe. En die hebben dan allerlei verhalen bij zich die ze aan onze microfoon toevertrouwen. Mijn naam is Margriet de Jong en ik vind het belangrijk dat we elkaar verhalen blijven vertellen om elkaar te inspireren. En ik zou graag aandacht willen hebben voor de gasproblematiek in Groningen. Het is nu wel bekend natuurlijk dat het in Groningen speelt, maar dat de politiek er wat meer aandacht aan moet besteden en met een goede oplossing komen. Maar wel met doel om in ieder geval te zorgen dat de zaken snel opgelost worden, want daar is hier een groot gebrek aan. Nou, wij doen iets heel tofs in Hoge Zand, waar jongeren een idee kunnen pitchen, een cultureel idee, wat ze uit kunnen werken tot een plan. En het feit dat jongeren hier leren dat het niet bij een idee hoeft te blijven, maar het echt iets kan worden, daar mag best veel meer aandacht voor. Ja, dat vertelden mensen ons vandaag voor onze microfoon. Inmiddels aangeschoven scheepsbouwer Guus van der Belt. Bles. Fijn dat u er bent, zeg ik het zo goed? Guus van der Bles. Guus van der Bles, heb ik het even helemaal mis. Van Konoship. Ja, dus van de fles. Bles. Zo'n ding wat een paard op zijn neus heeft. Het is echt een lange dag, lijkt het wel. Ik heb er 3 keer naar gevraagd. Guus van de Bles, dan gaat het niet meer mis. Ja. En Jeroen Willems is ook bij ons, regioverslaggever van RTV Noord. Fijn dat je er bent. Met jou ga ik beginnen. Jeroen, even de actualiteit doornemen vanuit de provincie. We hebben dus heel veel mensen gesproken vandaag. Je hebt ze ook al voorbij horen komen. De meerderheid van de onderwerpen zijn toch gelieerd aan de aardbevingsproblematiek en dan vooral de afhandeling van de schade. Maar goed, net als de rest van Nederland zijn ze op zoek dus hier naar manieren om van het gas af te komen. Misschien nog wel meer hier dan elders. Heeft dat voor de bewoners hier nog meer betekenis, denk je, dan voor iemand in een ander deel van Nederland? Zie jij dat ook? Nou, dat denk ik wel. De mensen die hier wonen, die hebben familie of vrienden met problemen met bijvoorbeeld scheuren in het huis of wat dan ook. Dus men ziet wat voor problemen die gas... wat voor problemen dat zorgt. En dus ook de noodzaak om van dat gas af te komen. Ja, tegelijkertijd horen we ook veel over hardnekkige armoedeproblemen. Hier in de regio schrikken mensen terug voor die hoge kosten om van het gas af te raken. Want het is natuurlijk hartstikke duur. Ja, absoluut. De burgemeester hier in Midden-Groningen zegt altijd een kwetsbare groep mensen die hier woont met migratie, armoede. Mensen die daar heel erg veel last van hebben, weinig te besteden. Ja, en als je dan van het gas af moet, daar komen toch heel veel kosten bij kijken. Dus dat is lastig. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hier een project, Gasvrij Gorecht. Een wijk waar veel van dat soort mensen wonen. Die niet zoveel te besteden hebben. Daar was in eerste instantie heel veel weerstand tegen om dan zo'n project te gaan doen. Ja, nu de gasprijzen omhoog gaan, zie je dat natuurlijk wel kantelen. En ziet men ook de voordelen van dat project. Jij zei tegen ons, als je nou komt naar Hogezand, moet je in ieder geval daar gaan kijken, in die wijk, hoe ze dat daar doen. Nou, onze verslaggever Astrid de Jong heeft dat ook even gedaan. Nou, ik loop door de wijk Gorecht. Allemaal meestal twee onder één kap. En hier in de tuin op nummer 58 staat vragen over gasvrij Gorecht. Laat het weten. Nou, dan ga ik hier even aanbellen, want hier woont Maarten volgens mij. Ik vind het heel belangrijk om hier in Groningen van het gas af te gaan. Van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt, zeg maar. En het is dan, jij helpt mensen dan, maar het is de bedoeling dat dit huis ook verwarmd wordt met restwarmte van de kartonfabriek straks. Dat klopt, ja. En dan komen er door de straat onder de grond komen de hoofdleidingen te lopen. Met aftakkingen naar ieder huis. En die komen dan hier ergens de woning binnen. En dan wordt er in plaats van de cv-ketel wordt er een warmteketel opgehangen waar die leidingen dan op uitkomen. Dus dan komt het daar een andere ketel. Maar moeten ze dan hier ook helemaal jouw laminaat of pakket, ik heb er geen verstand van, moeten ze dat allemaal openbreken dan? Nee, in mijn geval zal dat niet hoeven. Ik heb er een keldertje onder zitten. Dus waarschijnlijk kunnen ze gewoon makkelijk onder de oprit door dan de kelder in en dan onder de trap omhoog, waar nu ook al de hoofdgasleiding loopt naar de cv-ketel. Maar ja, dat zal voor ieder huis anders zijn, maar een heleboel hier in de straat hebben wel een kelder onder de voordeur. Gaat het hier niet naar karton ruiken dan? Dat doet het met een noordenwind toch al. Eigenlijk zeg jij van laten we nou al dat ongemak hem even voor lief nemen, die verbouwingen, even toestanden om dan weer gezamenlijk beter verder te kunnen met de restwarmte van die fabriek. Ja, absoluut. Ze hebben daar warmte over, wat theoretisch genoeg is voor iets van 8000 woningen. Dus waarom dan niet beginnen met 900? Ja, gelukkig hoeft die vloer er niet uit. Dat scheelt al een hele hoop natuurlijk. Maar Jeroen Willems van RTV Noordje zei van ja, er was best wel veel koudwatervrees, tegenstand tegen deze ontwikkeling. Is dat nu anders inmiddels? Ja, dat is zeker anders. En wat ik zeg, dat heeft met die hoge gasprijs nu te maken natuurlijk. Mensen zien dat het anders moet. Crisis noopt tot dit soort maatregelen. Ja, bijna. Dus dat helpt. Maar er wordt ook wel geïnvesteerd. Dus er zijn bijvoorbeeld bezichtigingen geweest voor de mensen in de wijk. Die konden in die fabriek kijken wat daar gebeurt. Nou ja, ik ben ook mee geweest. Als je daar nog maar in de buurt van die grote machine komt, dan wordt het al hartstikke warm. Dus dat geeft al een idee van wat voor warmte dat afgeeft. En er was ook nog wel wat vrees voor van ja, wat stel dat de fabriek toch moet stoppen of ja, dat er die machine stuk gaat, heb ik het dan wel warm? Dus er wordt ook gezocht naar nog een tweede warmtebron. Maar is dat inderdaad zo? Als die machines uitvallen, dan stopt ook de verwarming van die huizen? Nou nee, daar wordt dus een oplossing voor gezocht. Okay. Daar zijn ze al druk mee bezig, waarschijnlijk weer met biomassa. Wordt dat geregeld. Dus daar komt een oplossing voor. Ja, en dit is dus mooi, zou je kunnen zeggen, mooi mazzel dat ze vlakbij zo'n fabriek wonen dan. Maar dat geldt ook niet voor de rest van de provincie per definitie, dat ze allemaal in de buurt wonen van een fabriek. Nee. Naar welke andere oplossingen wordt nog gezocht om van het gas af te komen hier? Nou, er zijn heel veel technieken die je kan gebruiken. Dat is ook weer innovatie, er wordt naar gekeken. In Oost-Groningen zijn veel fabrieken en daar is ook nog wel echt wel mogelijkheid, ook met andere fabrieken, om van die restwarmte ook gebruik te maken. Mm-hmm. Dus dat is wel zeker in dit gebied een mogelijkheid die veel bekeken wordt. Ja, ik had begrepen dat we vandaag in het Kielzog ook verwarmd worden met restwarmte van de kartonfabriek. Klopt dat? En wat zonnepanelen? Klopt. Dit gebouw en iets verderop nog een gebouw, die zit al in die warmtering die er moet komen. En daar wordt straks deze wijk Gorecht, als het goed is, ook op aangesloten. Warmtering, zo heet dat. Ja. Iemand ja, die karton ruikt hier? Nee, valt best mee. Ja, en als het gaat om naar een innovatieve manier kijken van verwarmen, afkomen van de fossiele brandstoffen, maak ik even een bruggetje naar de scheepvaart. Want die moeten er ook aan, toch, meneer Van der Bles? Ja, we zijn druk bezig om te werken aan allerlei technologieën om uiteindelijk emissieloos te gaan varen. Maar ja. Ook de CO2-uitstoot van de scheepvaart moet terug. Ja. De Internationale Maritime Organization heeft doelen gesteld om in 2050 de helft terug te zijn. En daar wordt al aan gemorreld of dat niet meer moet zijn. Ja, Europarlementariërs zijn er ook best streng op. Juist, en dat is goed ook. Want, want de scheepvaart is lang ongemoeid gebleven. Ja, en dat is eigenlijk, dat leek eerst van wat stom. En daarna begon die scheepvaart zich te schamen. Want die hoorde overal dat die niks zou doen. En we zijn heel hard aan de gang gegaan om heel veel te gaan doen. Ja. Aan mogelijkheden om CO2-uitstoot te verminderen. Ja, zijn we dan hier aan het juiste adres? Want Groningen kent een lange geschiedenis in die scheepvaartindustrie. Zeker weten. Ja. Gebeurt het hier of zeg je nou, is er echt maar andere plekken over Nederland? Nee, het gebeurt over de hele wereld, zijn mensen daarmee bezig. Ja. Maar ik denk dat je hier in een gebied zit waar er met een aantal bedrijven hard op gewerkt wordt. Er zijn een aantal start-ups bezig met nieuwe technologie te ontwikkelen. En de noordelijke scheepsbouwsector heeft altijd redelijk samengewerkt. Kent elkaar goed. Het is een kleine sector op een klein gebied, heel veel bedrijven. Innovatief, ieder met zijn eigen ding bezig, maar daar dan ook kampioen in willen zijn. Mm-hmm. Goed in willen zijn. En daarmee zoeken om. En dus zijn er een aantal start-ups bezig met technologieën om CO2-uitstoot te verminderen. Hoe doe je dat, vroeg ik me af? Want in de automobiel kennen we natuurlijk gewoon elektrisch rijden en straks misschien waterstof. Ja. Hoe gaat het met schepen? Schepen zijn natuurlijk gewoon dingen ook. Dat zijn helemaal geen vieze dingen. Schepen zijn geen vieze dingen. Qua uitstoot? Ze varen op olie, stookolie. Dan stoken ze vies uit. Gasolie is alweer wat gunstiger. Schepen hebben eeuwenlang gezeild. En waar we nu mee bezig zijn, is hulpwindvoortstuwing. En dat is het eerste wat je moet gaan doen. Een zeilboot. Ja, topklasse. Maar wacht even, gaan we nou gewoon terug in de tijd van... Nee, we gaan niet terug in de tijd, we gaan vooruit. We gaan alleen maar vooruit. Wij hebben dus het voordeel, een auto kan niet wind gebruiken. Op zee, het vaait vaak. En met een schip heb je de kans om die wind die op zee voorbij komt, kan je met een windmolen elektriciteit van maken. Maar je kunt hem ook gelijk opvangen en je schip ermee voortstuwen. Maar grote zeilen gewoon weer krijgen? Nou, geen gewone zeilen. Grote zeilen. Ventifoils heten ze. Die we hier ontwikkelen in Groningen, vanuit Groningen. Verticale vliegtuigvleugels. Zet een vliegtuigvleugel vet op neer. Pas grenslaagafzuiging toe. En dat ga ik niet uitleggen. Maar Cousteau heeft dat nog uitgevonden. Cousteau in de jaren 80, die Franse filmer, die heeft grenslaagafzuiging uitgevonden. Waarbij je met een heel compact ding, dus een korte vleugel, een hele grote stuwkracht kan genereren in verhouding. Dus je hebt geen zeil nodig van honderden vierkante meters, maar een ventifoil van tientallen vierkante meters met hetzelfde effect. Maar we vinden het allemaal een hele moeilijke materie. Hoe gaan we dat toch doen, die CO2-reductie? Ik bedoel, weet ik hoeveel mensen denken daarover na in de hele wereld, in het Europees parlement en waar en niet al. En u zegt gewoon, joh, gewoon een vleugel rechtop op zo'n schip. Klaar. Het waait ook wel eens niet, dus je bent er niet mee klaar. Okay. Maar als je nou een scheepsontwerper, begin je met het slimste schip te ontwerpen, wat het minste brandstof nodig heeft. Daarna kijk je van hoe kan ik hier flink windvoorstuwers op kwijt, ventifoils op kwijt. Dan benut ik die wind als die er is. En dan blijft er nog wat over. En wat er overblijft is spannend. Dat kan je ook met waterstof gaan doen. En je kan met batterijen op schepen, heb je flink plek. En ook gewichtmogelijkheid om flink wat batterijen mee te nemen. Ja. Dus in een toekomst ga je deels elektrisch, deels wind varen. Die concepten zijn we mee bezig. Maar dan heeft het over de toekomst. Ja. En nu lees ik tegelijkertijd, want dan maak ik het eventjes iets kleiner. Kijk ik naar de vissers. Die hebben kotters. Ja. Dat zijn wat kleinere schepen dan vrachtschepen, natuurlijk. Maar die liggen aan de kant, want het is te duur om uit te varen. Die komen in aanraking met die hoge brandstofprijzen. Zijn we niet te laat? Worden we niet ingehaald door de realiteit uiteindelijk? Dat hangt ervan af waar je kijkt. Ook voor die vissers zou met die windvoorstuwing iets kunnen, denken wij. Maar dat ligt heel ver weg. Hoor. Dat is niet een echt antwoord. Ja, dus voor hen is het te laat. Die innovatie is te laat. Laten we niet te diep op die vissers ingaan. Maar even wat er zijn vismethodes dat je aardig minder brandstof nodig hebt. Daar hadden we in Nederland hele goede van. En die is door Europa de nek omgedraaid op verkeerde gronden. Dat heette toen pulsvisserij. Oh, pulsvisserij. Maar dat is op verkeerde gronden de nek omgedraaid. Dat was CO2-technisch veel en veel beter. Ja. Maar dat is een andere. Ja. Waar we op tijd mee zijn, is het ontwikkelen van die technologieën om steeds minder diesel nodig te hebben voor je schepen. En windvoorstuwing is één. Het afvangen van CO2 uit uitlaten is een andere waar we mee bezig zijn. Bedrijf uit Veendam, bouwman uit Veendam, heeft een bedrijf Carbotreat. Die past dat al toe op een landinstallatie. Dus dan heb je op een landinstallatie, daar worden uitlaatgassen komen eruit, maar de CO2 wordt afgevangen. Mm-hmm. Dan komt die niet in de atmosfeer terecht. Ja. Nee, we zijn met hun bezig dingen, om dat op een schip te doen. Maar ik denk ook alleen maar, dat is 10 jaar, 20 jaar, terwijl die iedereen wil sneller. Rond. Die ventifoils varen al rond, dan kan het snel. Die met die vleugel? Met die vleugels, ja. Okay. Dus in 2018 is de eerste gaan varen op een schip van Wijnen Barends Delfzijl. En jullie getest. Bouwen ze natuurlijk. Ja, nou, wij ook... niet. Koningsschip niet, maar Koningsschip heeft ze mee verzonnen. Ontwikkeld. En wij ontwerpen die schepen waarop ze heel goed toegepast kunnen worden. Maar is er veel vraag naar ook? Er is heel veel vraag naar. Nu, afgelopen jaar, heel hard. Ja. Je had het net over die stijgende energieprijzen. En ineens is de vraag gigantisch. Ja. Toen we 9 jaar geleden begonnen, zag ik het wel zitten. De tong blauw geluld om de hele wereld te vertellen wat ermee zou kunnen. Tegenwoordig helpt het enorm omdat die prijs zo hoog is. Dus maar er varen een schip of 6-7 rond. Ja, op dit moment nog niet zoveel. Nee. Maar daarmee is Econowind wel wereldmarktleider in hulpwindvoorziening van schepen. Maar ik denk gewoon dat het grote plaatje. Er moeten bepaalde doelen gehaald worden. Wij denken dat we in de komende tijd een 30 meter ventifoil kunnen gaan ontwikkelen. En dat over een paar jaar tientallen tot honderden van die 30 meter ventifoils op hele grote schepen gebouwd zou kunnen gaan worden in Groningen. Ja, maar dat vroeg ik me af. Die mogelijkheden zijn in de wereld, die containerschepen, daar kunnen ze ook op. Nee, containerschepen varen te hard. Oh. Als je heel hard vaart, heb je alvast heel hard wind tegen. Dus dan moet die wind al heel hard van de andere kant komen, wilt helpen. Maar al die grote tankers en die bulk carriers, en er zijn er ook heel veel van, die varen langzamer. En die varen in gebieden waar het ook wel eens waait, ook wel eens niet, maar ook waar het wel waait. En die kunnen hele goede dingen doen. Wordt dit de trots van Groningen? Mede de trots van Groningen. We hebben nog meer. Waterstof hebben we ook nog. Oh, ik denk wel zeggen ze blijven bescheiden, die Groningers. Maar hij gaat alweer. Nee. We zijn ook met waterstof bezig als toepassing voor schepen op voor te stuwen. En ook daar geldt weer voor. Als je een schip hebt wat op waterstof kan varen, wordt het en een duur schip. En die brandstof is heel duur. Dus als je dan iets met wind kan doen, doe dat dan eerst met wind. Dan hoef je minder waterstof mee te nemen. Zit allemaal dus de combi blijft erin. Ja, het zit allemaal in hun hoofd. Het klinkt mooi. Ik vind het lijkt me wel mooi staan ook, zo'n vleugel. Ja, of zo'n staat ook wel. Ik bedoel, esthetisch heeft ook wat, hè? Ja, ja. Dank, Guus van der Bles van Koningsschip. Ja, dit was onze dag in Hogezand. We pakken de spullen zo direct weer in. En we hoeven niet al te ver. Morgen zitten we bij de buren in Friesland, in Akkrum, om precies te zijn. En dan is onze dagelijkse vraag, wat serveren we er eigenlijk bij de koffie? Daarover bellen we nog even met een nationaal kampioen, Martin Boonstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je mag de titel Nationaal Kampioen Banket dragen, waarvoor alsnog gefeliciteerd. Wat hebben we morgen bij de koffie? Morgen bij de koffie? Nou, jullie komen naar Friesland in Akkrum. Dan lijkt mij dat wij onze oranjekoek gaan serveren. Oh, dat klinkt goed. Dat lijkt me heel goed plan voor jullie. Ja, en hoe ziet dat eruit? Daarnaast, hoe oranjekoek hoe dat eruit ziet? Nou, dat is een zachte koek gevuld met amandelspijs. Een dun laagje glazuur eroverheen en afgeschoten met slagroom of een heerlijke botercrème. Nou, het water loopt me in de mond. Het is echt wat we wel niet krijgen deze week. Het is echt ongelooflijk heerlijk. Dank. Gaan we morgen vast en zeker van meegenieten. Zeggen wij dankjewel tegen Hogezand. Applausje voor jullie zelf voor deze mooie dag hier. Morgen dus in Akkrum. En als u daar nou bij wilt zijn, kom onze kant op, we zitten in de dorpskamer. Ik denk dat iedereen het al weet te vinden in Akkrum. En ook mensen uit de omstreken natuurlijk. U bent van harte welkom. Lukt dat nou niet? Kijk dan vooral op nporadio1.nl. Of via de app, hè? Ja, of via de app. Maar vul het formulier en laat ons weten wat verdient meer aandacht op NPO Radio 1. Maar het leukste natuurlijk vinden we als u eventjes in persoon langskomt. Zometeen op deze zender, zoals gebruikelijk, 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Voor nu nog een hele fijne middag. En lekker luisteren. Tot morgen. NPO Radio 1. What are we gonna do now? Where are we gonna go? De vragen bij het nieuws. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Nee, dat is niet wat ik zeg. Heeft hij een punt? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, ik moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. De radio staat aan in de bus. De radio staat aan. NPO 1. Ja. Hartstikke leuk om het te volgen via de radio. Laat ik dan maar gewoon de mensen die daar dichtbij zitten volgen, want die komen steeds met de nieuwtjes. De vragen, je moet zien, je moet horen wat er gebeurt, dan kan je erover oordelen. En de antwoorden. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast.